Kwa kene makosa ho amusi mwini gwa ni horwa ni habari sa not out si. Mihase rola la mpanto ismana ye la di yesin trarana. Mutengi sotan la wa himyo wera firlimu o kala malo la wa matalona ye epome ikane yu marumeo. E komisan politika iparatitu firimu ya itu kumana ubileni ni wa musare namu ya itu kumana o goronkosa na mkuluwiru. Oni nchiriga nanlelo epuruma epuruma o Cap Delgado yele kaneti wiva atuka msikamosa. Noro ruhe liwa nlamulo ni ruhe la muhina wa makalelo wana mteko elapu ahwila. Iye ni mihasikina tinro wila mpanta wa ihaparisa noti audi wa esubana yela burenele warerle ya. E komisan nasionala watanle yohima enamajishu yela uira wa irusultaso na neye wa maatale wa umarumeo. Oni vaha mrerlo olola partitu frelimu. Nave, wa hima wira, e paraditu ferlimu, e verikane pahini mitanlo sobira ka mloko mjishe tanamosa ni renamu. Vavo, e sento la integridade publica. O hima wira, seni ye, ruhe la muhina wa ditale, so kanle sin himeri ya bakalelo amatanle, mpante wa marumeo, e keikai. E na hima wira, makalelo yala, yonane ye, averene mahiku meili, nave wawle wa malia wa atanle, nave sahimu waha wa maputu. E na hima wira, makalelo yala seni ye, Ova heria ni mamsarubu kali heria partitu frelimu. Renamu ne mde yemi kia malihe mutukumano yo wawu wahime siya mitanlose yeya. Wawu wahime rawiri frelimu. Aika lanto opa yeneya mpaka wani malaya. Wameso pia raka matana mararonane nye hukulili wa matanle. Bome ikali o marumeo. Heru elu murarelo na mkuluiru. Wa irresultatu sikina aku sinchene sikanli ohirerelea. Wawu wahime rawira ya ipa yeneya atu pia raka imia tana taru na atu mloko masana mosa. Yale ya rungu o matanleni. Wira irile mpanda wa mpanda wanaili. Mutengi solo li habari magazine independenti. Ohime na mkuluru wira wa makalelo ni mrelo saya samatanleya. Saani panyera atu avik ya tanlale. Opiraka duzo itu mili 338. Wenno ferre wakale otanliwa na atu piraka o itu mili 395. Na ve wampi herokala. Wampi herokala 45.78%. Pantra mkina renamu. Athani watu piraka 8349 mwata nlesene. Umpihere mapuro ni mtoko 45.3 na mkuluiru. MDM, Movimento Democrático Mozambique. Aitani ni mitano sinito piraka 1594. Vavu, wampihere wira. Ndroka la 8.69% na wewe roko kaweliwa wa frelimu ni wa msarura namu. Ndroka la mamempuru atana iraru. Na vi emi de yemi, nroka la membru mosa. Na vi irisultatu sinise yeya, renamu ohone la wira na lelo tisonya anyereye. Nikisuloka sasali. Ohimisisa na marumia nasional, Andre Majabiri amala anu wa renamu. Wenu wa himeri yawe muhina wohilo kasasa, wa matali wa hukweli eligweto o marumeo. Majabiri, ohimi awa ria wa majuralista, ni wa msaru wira, irisultatu sinise yeya. Saikala ota panyeri onyanyeri wa ni mtengeso wa stayi wa distritu na msa wa mprovincia. Mpanta mkina, ohima wira, madelegato ayipartitu awe, ya himala niha wira awe hawa horatreni. E presente amesa, ya ikale ocha wiha mitano sinase yeya, ne karo ya stayi, yuwa hawa horatreni ni mapili sirupli kumisambingi tupano shua intervisao rapita. Tukosi maliawe mashapiri. Na ve, ohima tuwira, mapuro muhili wa mitano. Ntoko sa hikumani watu mshanela ni siso ohimera masabiri mhole li mamsana marumia ayipartitu renamu ahimeaga muhina wa matanli wanaili mpanda wa marumeo. Wa makalo ntoko yala wakati watu niwa irresultatu senise yeya presente a Conseil National lokalaka ailison senige Abdul Karimu otunela na nkuliru wira. Saani panyinaya evutu kubutuku ni ohi wanani orateni wakati wa matanli. Vavo ahikumhere irresultatu somali haa. Renamu ohimea tuwira. Onoroa na vi Conseil Constitutional wenno onroa malaniha na viwira makarelo otuleli muhina wa matan lese yeye sihikale orerle ya. Mapresento wa Conseil Autartico na msaruma mempuru otanliwa asempele ya Autartico. Ahimia wira laro otanliwa mahiku letra ya mloko mwasa mweri wotopuru. Anaruwa otoma riposi eyo piyo vahi wa mikora mweri wa fevereru. Ohala pahini. Wa murerelo muhina wa epeoma ikani yo marumeo. Ekardo wa Mozambiki yo himeo enamashishye la wira. Ekomisan politika ya paritifu ferlimu ya itu kumana enamatanu. Ni wa msarui sabato ishtiritu yo bileni provinsia yo Gaza. Wenno wataputirisa ya miaha sinro onaneya muhina wa matanlisa presidenciali wa msara jatiyo ya katushbilisa novi. Ni wa msa mutukumano yo la warapanyaria na mkuluiru. Wokale liwa mnishituru kamsikamosa, yali otan liwa ni vamsa ni makuvernatore ya mprovincia, wohimia mtengeso wola li habari ule. Wa makalo ntoko yala, wani liganela wira, wumana tuwesumana wenono wahona neto mtukwa na upira kwa mahiku maili, ni komisa nasionale a renamu, wana nishirito goronkoze provincia usofala. Wenno, Watapute rasi wa miaha kamasa kamosa. Ntoko, hiku unroo nanea wa ikongresu, wenroo tanliwa muholi li aipartitu renamu. Na vekardo msambiki, patikisu wa ihapari. Wohimera weira, wa miaha sinzi eni skanlisa alavu liwa mpanto liwa uwe, ononea opanyeririwa. Ole onromura ntela, wahesu umune teri, no mala okwa, Afonso Jakama, okanletari muholi li, aipartitu renamu, mohina wa ereta nwere ya, wananeye overe tunia, mweri wa maa yaka tojbelt soitu. Wahima tu weira, wa tru andere la weira la mpanta, ili ya Jakama, muhima awe, okalaka a lideri arenamu, Afonso Jakama, na Isufu Mamadi. Ukatu ula ukanletiva arlende mirupa, Manuele Pisopo, sekretari jirale, ni mamusa, wa mapro yala, anaro kushiririwa. Makanditatu ntoko Manuel de Araujo, okanlukutan liwe waiboma yo kirimani, Vinansi Mondiani, arete putatu a Republika, Giraldo Carvalho, arete putatu ni mamusa, a mngala no okalaka mobilizasao, ai partito movimento democratico msambiki na lelo mahamu kinaku onromsulo pula onro wira kasa okap delegado ni lelo enona ni ya ipurume puruma ehimia va unjeri ipurume puruma lona ni ye mahiku etra ya mloko minu hiku numaili mweru wa otobro weno pira katu pira mloko masana na tu aili akwasa mohina woku tereriwa na mamasaro wotu peliwa ni anantumpero yale akanle tashanki he mpanto liwe uwe distrito nangati mono hito wa provinsi wa Cap Delgado wenu wakandia yopa hakasa ipaso pira kamiloko mchiche reportaje ya mtengi suwala liya ihabari STV ohima weira wayala ala mtompero ani ruhela nivamosa ani kala owa kushaka piti ikatana miyalo ni tu sinchene wenu nira panya tu anapatana anapa heipa nivamosa anakala owa tushasa niwiva atu inchene na hima weira ya ruwa wampan kihuliha kihuliwa Vavu, ashine ni yale ampahiriwa ni mpene yele, vavu tumponyari yaya okwa atu nchene. Wa makalo yala, aliteya oshagwaya kalai, mapuro ni wata mela na veu republiko ni nita utanzania, mahiku letra ya mloko miyili mahiku mararo. Kwa arda mosa, apalasi uveratoro kala kwa provinsi uniasa, Francisca Tomaj, ohiviwa. Weno, waponyari yaya na alopana ya lala ahinsu waniasa ni kurunaya, akanetan wiva atu. Wenno, wakandiwa kushere muhina wa ikuta mwasa, waruwa ya mpanta mpaka wa muro wa uruwasi. Na ve, mwono, nila mpanta olikanela, e provinsi oniasa, ni wa msa wa Cap Delgado. Mkuta yola, waikalo uopeliwa, ni wa msa wa mana ni hao tupela, muro wa ulongu. Na ve, onela mpanta, utupela mtakwani, mtuwa ruwaka, hivila sedi ya obalama. Ekardo Msambiki, yohime tunamkuluiru wira. Makale loyala anona neya, mpanta opa jirona neya ya anantumpero yala kanleta shanki hei provinsi wa Cap Delgado, ompia ya uniasa, opacheria seye ya ipurume ipuruma sene seye ya. Atru ni akali o Cap Delgado, okume la mweru wa odobri yaka dojbeli za seti, anipanyane ya ashenkeri yaka, mohina kwa atu ya lala akanleta nguiva kasa atu mpanto lewewe. Ntoko wali kenelo uhi wetra ya mloko miili mahiku matana maili. Mpanta huo luza, nikurumo saa na atu ya lala aneta nikabiti nikatana ya ikela na mkuluru. Wa mutakasa mutumo saa aliteya ona kutuku. Wadramela omukosho, shitiritu yomakumia. Na venikuru nenenena ya ikela wapa kasa ikabiti, urumela ikatana wapatakasa tru. Wa mpanta uliwewe, wakati wetra ya katiri ya 20 horas ya 30 minutush. Wenu wakandia ya uwi ya mirelo sinchene ni vamasa wapa kasa ibaraka sobiraka mloko masa ni ibaraka jishe. Wa makalo yala wa ekote kote na masa ni purume purume nane ya. Ala shikulo pia raka mloko masa na atanu asedi makalasi ya ika lova heru wa isame spesial. Se ya seru ya kwala wira ya roha lela isame seonane ya wakati wira wiri waka mono yole wa Cap Delgado. Makalo yala va. Usuwe likuwa mahiku waetra ya mbloko milima katana mosa, ministra edukasao na tujumule tumanu kwa nseda sultani. Wamehimia uwera na shukule ya lala, anuvaruyo urateene, toko yala wa desima paka desima sekunda klasi, uwera apaine yo uwera isami sene seyeya. Wamakalo yala, uniruhela ohlolo e proposta ya revizao ya lei ya mteko, enroo nane ya ukotriha, okusheri omutupela na mteko mkwaya. Vavo nroo wana neya ukumala. Wa irivista samiteko samirupa sinroo wana neya muhina. Vavo nroo wana ya wira. Inoro wako hiyo ntoko makalo wa murupa, maala, nakala se yeya, sineta ni wasi wakala kipolo sana. Wa makalo yala, wira urohili uholo, mahayo lola. Nroo kushiriri wa ovari wa miteko sinjene. Wa nroo wahiri wa kamakalo wa hawa hiyo ukumela wakela ni wa msaru wako mawatenu ya lala. Nroo kushirika miru suavirikana. Tukusimela ya mutengi suwala leya shirara verdati yohimia wira. Etikiti ya lela, inoro kushere kwa koti heria, muhina Wa, e ona ne en tuko wai te soka la ka sa isami mediku. Wenno, ma kanti tatu, an per overi lua mteko ahe so vara mteko yo lole. Opa ne yo panya ni wa, ireta so opi heria, ntoko sa akai ve nwa msasi ida. E posta ye lela, enelo kushiri wo holo, ntoko ni guvernu. Nwa msa, ma patara wa nwa msa, ma sindikadu kamsikamo sa, umihase nase yeye ntoko wa ilisensa sa maternidadi, kubera ntoko sa senta mpaka 90 dies waterlana. Tuhu makalo ya la himwe, wira no romali heria, ntoko reforma, wahi suinyuelo ovara mteko, utu kiheri kwa ntoko sa senta isinku anush, walopwa na atia na sa senta anush. Wa makalo ya la, wa, erivisa mpontuwa, Enro wananeya muhina wa idiretu yopo nyeri la ilisensa yokalaka ya paternidadi wopi reka mahiku batana maili ni mamusa wopi reka yaka pili ni pili. Eniru ya wira kale omu mulela okushiri roholo makalelo oya reliwa wanamwane. Eyo piyo ilisensa yoya reliwa mutuma nawe. Siso, enoro okushiri kia ntoko wopi reka 60 dias watu ntoko okweliwa ahini ura wira. Ni makalilo miteko sikina kusinro po hiriru ya ntoko wanamuteko yolola wukuteriru ya mhina wa nlamu lone na ninrowe la msulu. Nlamu lone na nilipile liwa. Niroro kusheria makalilo ntoko wali pihiri ashata na sitiana. Wukusheria mahiku wa malitro meeli ni yala anroro heliwa muhina wetu neliwa. Watu ntoko anroa wera la mpantra oyara na msaru oyariha. Yatisari hapari sa mutenke so wa not audio. Soku mihiri wa mshudi umu. Tini riwaya, mwire ni lewore lea, ni mamosama ni tatari, muhina wa kia spooky. Wenu nruwa nyusiwe liwa, ni soteni sinkumi heri wa muhina wa mtuinkiswa lola lihabari, no doubt you. Kwa herini.